działania. Zoxyn-Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn-Med. Twój lek na łupież. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy środę, 29 stycznia. Na serwis zaprasza Agnieszka Drost. Brytyjski sąd potwierdza, Michał Kuczmierowski, były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, został zwolniony za kaucją. Rząd zaakceptował kolejne zmiany w KPO, chodzi m.in. o rezygnację z oskładkowania umów na zlecenie i o dzieło. Segregacja tekstyliów, nowy obowiązek wywołuje niepokój wśród mieszkańców. Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski został zwolniony z aresztu w Wielkiej Brytanii i przed sądem ekstradycyjnym będzie odpowiadał z wolnej stopy. Mężczyzna czeka na rozprawę, która rozpocznie się 21 lipca i ma potrwać 5 dni. Według śledczych Michał Kuczmierowski i twórca marki odzieżowej Redis Bet Paweł S. mieli dopuścić się działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej. Za te przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. A dziś funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne 3 osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w RARS. Według Onetu zatrzymani to dyrektorka biura premiera w czasie, gdy funkcję tę pełnił Mateusz Morawiecki, jej mąż oraz właściciel agencji PR obsługujących w czasie rządów PiS spółki Skarbu Państwa. Rząd zaakceptował kolejne zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Teraz na poprawki w dokumencie będzie musiała zgodzić się Komisja Europejska. O szczegółach Sylwia Białek. Kolejna rewizja Krajowego Planu Odbudowy dostała zielone światło od rządu, napisała w mediach społecznościowych minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Poinformowała, że zmiany zakładają wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy i bardziej korzystne naliczanie stażu pracy dla osób zatrudnionych inaczej niż na umowę o pracę. Rząd zdecydował także o rezygnacji z przymusowego składkowania wszystkich umów zleceń i o dzieło. Dodatkowo 1 mld zł będzie przekierowany na Fundusz Wsparcia Energetyki. Pierwsze spotkanie z Komisją Europejską w sprawie rewizji KPO już jutro. Minister poinformowała także, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy podpisano do tej pory 640 tysięcy umów i wypłacono prawie 10 miliardów złotych. Z pieniędzy z KPO ocieplono blisko 400 tysięcy mieszkań i domów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Brak poczucia nieuchronności kar to zdaniem ratowników medycznych jeden z powodów agresji ze strony pacjentów. Na problem nakładają się także niskie wyroki, które zniechęcają do zgłaszania takich przypadków. Jak mówi kierownik ratownictwa medycznego w Brzeskim Centrum Medycznym Mariusz Baran, ataki na załogi pogotowia zdarzają się w całym kraju. Trudno jest jednak wskazywać ich rzeczywistą skalę, bo wiele zdarzeń nie jest odnotowywanych. Jak słyszymy, to dlatego, że ratownicy często nie widzą sensu ich zgłaszania. Spotykamy się z tym, że procedury karno-sądowe przeciągają się w czasie. Dużo spraw też jest niezgłaszanych. Chodzenie po sądach i bardzo niskie wyroki po prostu zniechęcają też do zgłaszania wielu spraw. Niestety nie ma tak zwanej nieuchronności kary za czyny zabronione, czyli wyzwiska, szarpania czy inne czynności związane z naruszaniem nietykalności. Dziś przedstawiciele branży rozmawiali na ten temat z resortem sprawiedliwości, zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji. Oprócz zaostrzenia kar wśród zaproponowanych rozwiązań znalazły się m.in. zwiększenie obsady karetek czy możliwość rejestracji interwencji medycznych za pomocą kamer osobistych. Segregacja tekstyliów. Zmiana z założenia dobra powoduje jednak sporo kłopotów w samorządach i wśród mieszkańców w całym kraju. Od stycznia stare ubrania, firanki czy buty nie mogą być wyrzucane do odpadów zmieszanych, ale trzeba je dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Miasto Rzeszów, podobnie jak inne miasta, nie planuje ustawienia dodatkowych pojemników na tekstylia w pergolach śmietnikowych. Powodem są dodatkowe koszty, które musieliby ponieść mieszkańcy. Poza tym nie ma już miejsca na dodatkowe kontenery, mówi Artur Gernard z Kancelarii Prezydenta Miasta. One są wypełnione pojemnikami na odpady raz zmieszane, 2, bio, 3, szkło, 4, żółte, czyli plastik i metale. Także taki pojemnik musiałby stać gdzieś na zewnątrz albo po prostu nie byłoby miejsca. Krystyna Plichowska, prezeska spółdzielni budowlanych w Rzeszowie, zwraca uwagę na trudności w egzekwowaniu segregacji. Dodaje, że mieszkańcy są zaniepokojeni zmianami. Że z niewielką ilością odpadów tekstylnych będą musieli jechać albo na Ciepłowniczą, albo na Sikorskiego, co na pewno będzie dużym utrudnieniem. No i obawiamy się też sytuacji takiej, że w kontenerach, które są przeznaczone czy na odpady zmieszane, czy na inne, będą się pojawiać wrzucone rzeczy. A statystyki są alarmujące. Każdego roku na świecie wyrzuca się około 92 milionów ton tekstyliów, co odpowiada średnio około 11 kg na osobę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Równo 5 minut po godzinie 17 o sporcie Norbert Michalak. Na początek piłka nożna i Liga Mistrzów. W trudnej sytuacji, czego chyba na początku rozgrywek nie spodziewał się nikt, jest Manchester City. Drużyna trenera Pepa Guardioli może znaleźć się, uwaga, poza Champions League. Żeby tak się nie stało, City w ostatnim meczu fazy ligowej musi dziś wygrać z Club Brugge. O szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski. O ostatniej szansie niebieskich pisze dziś Times. City musi wygrać, by uratować europejski sen Pepa, dodaje Daily Express. Od kiedy Hiszpan objął drużynę, nigdy jeszcze nie odpadł z Ligi Mistrzów na tak wczesnym etapie, a teraz jest to jak najbardziej realne. Oczywiście nie jestem naiwny, wiem, że awans jest ważny dla klubu z punktu widzenia finansowego, ale czasem się udaje, a czasem nie. To jasne, chcemy przejść dalej, głównie z powodów sportowych. Mniej emocji w pozostałych spotkaniach, coś naprawdę niesamowitego musiałoby się stać, by nie poradził sobie Arsenal podejmującym Gironę. Gironę, która z ostatnich 7 spotkań wygrała ledwie jedno. Teoretycznie nawet porażka nie powinna kanonierom zaszkodzić, a trener Arteta ma pewnie z tyłu głowy niedzielne, arcyważne spotkanie z City w Premier League. Liverpool ma już pewny awans. Rywale de Reds, PSV walczą o baraże. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W trudnej sytuacji są również piłkarze PSG, którzy zagrają w Stuttgarcie z VfB. Żeby awansować, muszą wygrać lub zremisować. Polscy kibice czekają za to na mecz Barcelony z Atalantą Bergamo. Początek wszystkich dzisiejszych spotkań o 21:00. Lewis Hamilton źle rozpoczął drugi dzień testów. Brytyjczyk poważnie na torze w Barcelonie uszkodził starszy model bolidu włoskiego producenta. Hamilton uderzył w barierę pod koniec okrążenia, uszkadzając zawieszenie i karoserię. Przypomnijmy, że Brytyjczyk przeszedł z Mercedes, z którym zdobył 6 tytułów Mistrza Świata, do Ferrari. Zdecydowanie lepszy dzień mieli Julia Szczecinina i Michał Woźniak. Polacy zajęli 7 miejsce w programie krótkim par sportowych w Mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie figurowym w Tallinie. Wieczorem jeszcze program krótki solistek z udziałem reprezentantki Polski Jekateryny Kurakowej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, najbardziej gwizdnie w górach, jak mi napisała Ewa Lipowicz. Tam też dość kiepskie warunki na szlakach, bo wyżej lód, a dodatnie temperatury sprawią, że się stopi. Będzie mokro i ślisko, specjaliści zalecają założenie raków. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na drugą godzinę popołudniowego ZD3. Zaczniemy ją dwoma telefonami związanymi z pierwszą godziną naszej audycji. Najpierw sprawa menopauzy. Uważam, że zarówno depresja popołogowa, jak i menopauza, jak i menstruacja to powinny być jednostki chorobowe stwierdzające, że nieraz kobieta nie jest w ogóle zdolna do pracy. A kolejny telefon o przepisach o pełnomocnictwie. Jestem radcoprawnym praktykiem i chcę powiedzieć, że mam stale problemy polegające na tym, że bank ignoruje pełnomocnictwa, które są złożone w prawidłowej formie. Podnosimy kwestię aktu notarialnego, natomiast do czynności bankowych wcale taka forma nie jest wymagana. W związku z powyższym w pierwszej kolejności należałoby komunikat dać publiczny, w jakiej formie powinna być udzielona pełnomocnictwo, że wystarczająca jest forma pisemna. Dziękujemy za ten fachowy telefon 22 i 7 trójek, a teraz już obywatel GC. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. W lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dopiero teraz. gwiazdy nie słyszy nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dwanaście minut po godzinie 17:00, tu popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Czekamy na telefony od Państwa pod numerem 22 i 7 trójek. I zaraz też będziemy mówić o telefonach, ale w nieco innym kontekście. Zapraszamy do trójki. Zakaz, a jeżeli już, to tylko w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą nauczyciela. W ponad połowie polskich szkół obowiązują surowe ograniczenia w używaniu smartfonów, a w prawie każdej są jakieś regulacje na ten temat. Szkoły zamierzają się tego trzymać, bo tam, gdzie zakazu nie ma, przerwy międzylekcyjne w zasadzie sprowadzają się do jednego. No w sumie nie wiem, co to jest. Siedzą w telefonach i tylko głowy im zwisają nad ekranem. Chłopaki zwykle sobie coś tam przeglądają. Tak było. Dzieci siedziały pod ścianami, dzieci grały, dzieci czekały na koniec lekcji po to, żeby włączyć smartfona. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki. Mieliśmy dzieci autentycznie uzależnione, które gotowe były wyjść z klasy po to, żeby zagrać. U was obowiązuje zakaz używania telefonów. Na czym to polega? No, trzeba schować telefon najlepiej do plecaka, ale tak samo no, wyciszyć, żeby nie przeszkadzał na przykład w lekcji, ani no, żeby z niego nie korzystać. Staraliśmy się z tym walczyć. Marcin Pater, pedagog szkolny. Ponieważ no właśnie dzieciaki nawet czasem, mimo że znajdowały się 5 stóp od siebie albo dosłownie na drugim końcu korytarzu, i zamiast rozmawiać, to pisali do siebie wiadomości na czacie. To jest zaskakujące, ponieważ nie mamy też systemowych w tym zakresie zaleceń. Ministerstwo Edukacji Narodowej czy Ministerstwo Cyfryzacji nie narzucają na szkoły takiego obowiązku. Dominik Kuc z Fundacji GrowSpace. A mimo wszystko ponad połowa szkół w statutach czy w innych tego typu dokumentach stosuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez młodzież. Ten zakaz też jakby nie ma sensu. Korzystamy, tylko tak ukradkiem. No dokładnie. To po prostu się ostrzega, że jakiś nauczyciel idzie. Tego łamania jest naprawdę niewiele, znacznie więcej kontaktów społecznych, w ciekawszy sposób spędzane przerwy. Ja to zauważam, u mnie w poprzedniej szkole nie było takiego zakazu i większość uczniów po prostu siedziała w telefonach, nie integrując się. Czy w jakimś stopniu zakaz ograniczył hejt? Z hejtem mam takie podejrzenie, jako pedagog nie wygramy. To jest tak, jak gdyby w czasach mojej młodości chciano zlikwidować zlikwidować całkowicie plotkę. Zakaz ograniczył go w pewien sposób, ponieważ widząc, że korzysta z uczeń, nie zawsze byliśmy w stanie to kontrolować. Zdarzały się różne sytuacje, gdzie właśnie poprzez te czaty były wysyłane zdjęcia, czy ktoś robił zdjęcia na terenie szkoły innemu uczniowi i go w pewien sposób ośmieszał na grupie klasowej czy innego rodzaju grupach, które zakładane były po to właśnie, żeby komuś dokuczyć, porównać lub w jakiś sposób ośmieszyć czy robić krzywdę. W szkołach z zakazami, przynajmniej na terenie placówek, jest teraz mniej takich działań hejterskich. Dyrekcja i nauczyciele nie mają prawa odbierać uczniom telefonów lub całkowicie zabraniać ich wnoszenia. Mogą jedynie ustalić zasady korzystania z urządzeń. W wielu szkołach są więc specjalne strefy, z których można dzwonić lub pisać do rodziców. Smartfonów można też czasem w ramach pomocy dydaktycznej używać w trakcie lekcji, na przykład jako słownik, podpowiada autor relacji Kuba Witkowski. Co Państwo sądzą w sprawie używania telefonów komórkowych przez dzieciaki w szkołach? 227 trójek. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. To face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Life's never gonna be easy, but if you're living it with me, we're gonna live it up night or day. Well, I wanna live a life with you, no life is you, and I want it night or day. I look forward to day, oh my. I'll never get bored of you or the thing that you do. 'Cause everything, yeah, everything that you do. Był Franz Ferdinand, a teraz będzie telefon w sprawie menopauzy, no ale to będzie takie męskie spojrzenie, bardzo ważne zresztą. Mężczyźni też coś mają takiego jak menopauza. Jeśli menopauza miałaby być traktowana jako jednostka chorobowa, to dlaczego andropauza miałaby nie być? Po prostu się o tym nie mówi i to jest bardzo złe. I czas, żeby zacząć o tym mówić, zobowiązuję się do tego, że przy pierwszej, najbliższej okazji będziemy rozmawiali o andropauzie u mężczyzny. Przy naszym telefonie jest teraz pan Michał. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór, witam redaktora Łoniewskiego. Ja pana też serdecznie witam. Rozumiem, że będziemy rozmawiali nie o andropauzie i menopauzie, tylko o telefonach używanych przez dzieciaki w szkołach. Tak, ja jestem starej daty i uważam, że zamiast telefonów powinny być przywrócone SKS-y w szkole. Nie widać na ulicach, jak dzieciaki grały w dwa ognie czy w gumę, tak jak to było w latach 90. Powinno być dużo gier zespołowych i telefony powinny być zabierane w szkole w ogóle, nie używane do powszechnego użytku, bo to psuje wzrok i dekoncentruje młodzież. I także tutaj uważam jeszcze raz SKS-y, przywrócenie. Myśmy zostawali po lekcjach na boisku. Człowiek przychodził tak zmachany do domu, że rzucał tornister, nawet nie odrabiał lekcji i szedł spać. Panie Michale, to były piękne czasy. Kiedyś to było. Ja jestem z tego samego pokolenia. Też proponuję, żeby podczas przerw na przykład wystawić stół ping-pongowy. Kto nie pamięta gry w wariata? Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Albo w piłkarzyki. Mamy w trójce, także my już się możemy realizować. Proszę wstawiać piłkarzyki, stoły ping-pongowe i wtedy dzieciaki być może rzadziej będą zaglądały w smartfony. Ale teraz zmieniamy temat. Tak, zmieńmy go. To będzie geopolityka, przenosimy się do Niemiec, bo zmiany, które mają miejsce u naszego zachodniego sąsiada, przełożą się pewnie w jakiejś mierze również na sytuację w naszym kraju. Przodująca w sondażach koalicja CDU-CSU złożyła dziś w Bundestagu projekty zmian przepisów dotyczących ograniczania napływu imigrantów. Zmiany te zakładają m.in., że żadna osoba ubiegająca się o azyl nie będzie wpuszczana, że osoby, których nie można deportować, będą wsadzane do aresztu i wreszcie osoby naturalizowane, jeżeli dopuszczą się poważnego przestępstwa, będą pozbawione niemieckiego obywatelstwa. Za propozycją Unii zagłosuje również skrajnie prawicowa, kontrowersyjna Alternatywa dla Niemiec. O szczegółach Paweł Turski. Dyskusja dotycząca zaostrzenia przepisów migracyjnych rozgorzała na nowo po zeszłotygodniowym ataku 28-letniego Afgańczyka w Aschaffenburgu. Nożownik zabił dwulatka oraz mężczyznę, który chciał ratować dziecko, a trzy inne osoby ranił. To bardzo smutne. Szczerze mówiąc, boję się wyjść na zewnątrz. Po prostu mnie to przeraża. Nie mam wątpliwości, że coś trzeba z tym zrobić. Tak dłużej być nie może. Mówią mieszkanki bawarskiej miejscowości. Gdy w społeczeństwie po kolejnych atakach, bo przecież przed Aschaffenburgiem były chociażby Magdeburg i Solingen, budzi się strach przed migrantami, walczące w wyborach partie próbują na lęku zbić kapitał. Friedrich Merz, kandydat CDU na kanclerza, zaprezentował 5-punktowy program ograniczający migrację. To jest praktycznie to, czego oczekujemy w sprawie ograniczenia migracji, dlatego zagłosujemy za. Zadeklarował Bernd Baumann z AfD. Fakt wspólnego głosowania Unii i AfD wzbudził kontrowersje. Od blisko 11 lat istniała w Niemczech bowiem doktryna Firewall, zakładająca zerową współpracę ze skrajną prawicą. Lider CDU Friedrich Merz zakończył ją następującymi słowami. Nie pozwolimy, aby politycy SPD, Zielonych czy AfD mówili nam, jakie wnioski i ustawy mamy poddawać pod głosowanie w Bundestagu. To, co jest słuszne w swej istocie, nie staje się złe, bo głosowali za tym niewłaściwi ludzie. Z tym punktem widzenia oprócz większości partii nie zgadzają się nawet Kościół Ewangelicki w Niemczech i Konferencja Episkopatu Niemiec. Duchowni wystosowali apel do parlamentarzystów, aby nie przeprowadzali żadnych głosowań, w których decydujące byłyby głosy AfD. Niemiecka demokracja poniesie ogromne szkody, napisali w liście. Niezależnie od tego, co się stanie, Merz dopuścił AfD do stołu, nie kryje przewodniczący frakcji Bündnis 90 Die Grünen Felix Banaszak. AfD nie może pewnie uwierzyć w swoje szczęście, osiągnęła dokładnie to, co zawsze chciała. CDU, CSU oraz AfD cieszą się obecnie największym poparciem. Łącznie mogą liczyć na 51% głosów. Unia wciąż jednak zaprzecza, że po wyborach utworzy rząd z alternatywą. Przecież to jasne, że tak będzie, ostrzega kanclerz i kandydat SPD Olaf Scholz. Jest jedna dobra rzecz w tej strasznej sytuacji dotyczącej głosowania nad migracją. Obywatele wiedzą teraz, na czym stoją. Należy zapobiec koalicji Unii i AfD w Bundestagu. Głosowanie nad ustawą o ograniczeniu napływu migracji odbędzie się w piątek. Jeśli akt wejdzie w życie, to już za dwa miesiące Niemcy zostaną zamknięte dla osób ubiegających się o azyl. W planach CDU-CSU jest także przywrócenie stałych kontroli granicznych. Dla nas, jako Polaków, oznacza to wielogodzinne kolejki, problemy z logistyką oraz zawracanie migrantów do naszego kraju. Te relacje przygotował Paweł Turski, a mnie mimo wszystko nie chce się wierzyć, żeby po wyborach w Niemczech powstała taka koalicja CDU-CSU z AfD. No ale pożyjemy, zobaczymy. I'm not the only one.

On nie znając mego imienia i nazwiska powiedział: panie Adamie, nie ma sprawy. Żona i pan, i załatwimy sprawę na miejscu, w domu. I tak się stało. Wniosek z tego, warto słuchać Trójki. Absolutnie tak. Podpisujemy się oczywiście pod tym apelem. 22,7 Trójek, teraz Daria Zawiałow, a potem już Puls Trójki. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się, wciągając w płuca dym. W hotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na Piętnaście minut zostało do godziny 18. Najpierw muszę przyznać się do pomyłki. Palnąłem przez przypadek, przecież doskonale wiem, że Rzeszów leży nad Wisłokiem, a nie nad Sanokiem. Nie wiem, co mi się przytrafiło. Ale teraz będziemy rozmawiali o bardzo poważnych sprawach. Puls Trójki. I Sylwia Białek, która powinna pracować w redakcji sportowej, bo tak mówi szybko, żeby świetnie komentowała każde wydarzenie sportowe. Zależy jaką dyscyplinę, powiem szczerze. Że każdy przecież w tenisie się mało mówi. Przecież jak jest akcja piłeczka w korcie, no to nic wtedy się nie mówi. No właśnie, ja bym nie wytrzymała. Podczas przerwy byś z siebie wyrzucała. A nie, no zrobiłabym, dokładnie, masz Krzysiu rację. Sylwia Białek, proszę bardzo. Witam serdecznie, dziś porozmawiamy o ważnych rzeczywiście sprawach. Porozmawiamy o chaosie spowodowanym tym, że problem neosędziów wciąż nie jest rozwiązany i na szybkie rozwiązanie się nie zanosi. Porozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są zdalnie mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. A w studiu sędzia Igor Tuleja. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry. Sąd apelacyjny w Szczecinie 24 stycznia uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie skazujący Mariusza G. na dożywocie. Sprawa musi zostać ponownie rozpoznana w Sądzie Okręgowym, bo wyrok w pierwszej instancji wydała neosędzia. Panowie są taką decyzją sądu zaskoczeni. To nie jest jednostkowa sprawa. Panie mecenasie. Nie jestem zaskoczony, dlatego że nie tylko środowisko prawnicze, ale chyba każdy przeciętny obserwator doskonale zdaje sobie sprawę, jak wygląda wymiar sprawiedliwości po 6, w zasadzie 8 praktycznie latach reform, które zostały zafundowane w tym przedziale czasowym pomiędzy 2000 tak naprawdę 17 a 23 rokiem. I to, co teraz widzimy, to są skutki tych reform. To znaczy skutki należy rozumieć w ten sposób, że po pierwsze świat prawniczy ostrzegał przed tymi sytuacjami, z którymi się teraz mierzymy. Po drugie, biorąc pod uwagę, teraz generalizuję to, co wynika z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także z wielu orzeczeń Polskiego Sądu Najwyższego. Osoby, które zostały powołane przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, czyli tą Krajową Radę, która została stworzona przez polityków po 2016 roku, nie są w stanie stworzyć składu sądu, który jest niezależny, bezstronny, a w konsekwencji niezawisły. I żeby postawić kropkę nad i, to uderza bezpośrednio w obywateli, uderza w postrzeganie wymiaru sprawiedliwości. Te skutki, powtórzę to jeszcze raz, bo to trzeba konsekwentnie powtarzać, widzimy teraz jak na dłoni, a dziś widzimy je w przypadku tego orzeczenia szczecińskiego. Ale to nie jest pierwsze orzeczenie, nie jest to jednostkowe orzeczenie. No właśnie, orzeczenie. Tych spraw jest bardzo dużo. Każda sprawa, która opiera się o brak dostępu do sądu, nie powinna się wydarzyć w polskim wymiarze sprawiedliwości, bo przypomnę, przystępując chociażby do Rady Europy lata temu, ponad 30 lat temu, zaciągnęliśmy zobowiązanie do tego, że jednym z filarów budowania państwa polskiego będzie właśnie przestrzeganie zasady praworządności, więc w interesie wszystkich obywatelów jest oczekiwanie, że polskie państwo posprząta skutki reform, tych szkodliwych reform, a tak naprawdę deform wymiaru sprawiedliwości, które miały miejsce we wskazanym przeze mnie okresie. No właśnie o tym sprzątaniu zaraz porozmawiamy, natomiast pomysł na właśnie rozwiązanie problemu neosędziów pojawił się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Planowane jest utworzenie sekcji, specjalnej sekcji, w której orzekać mają wyłącznie tak zwani neosędziowie. I w tej specjalnej sekcji będą się zajmowali takimi sprawami na przykład jak zażalenia na postanowienia i zarządzenia prokuratora, wnioski prokuratora o uchylenie tajemnicy bankowej, wnioski o uchylenie tajemnicy zawodowej. Panie sędzio, dobry pomysł? Czy dobry pomysł? Myślę, że w przeciwieństwie do pani redaktor nie nadawałbym się na dziennikarza sportowego, jak słychać. Ja też chyba nie. Jest to jakieś tymczasowe rozwiązanie. Nie wiem, czy jest dobre. Najlepszym rozwiązaniem po prostu byłoby usunięcie wszystkich neosędziów ze służby sędziowskiej, bo nie powinni rozstrzygać spraw obywateli, bo nie mają dwóch podstawowych cech, które powinien mieć każdy sędzia. Albo nie znają prawa, albo co gorsza, nie są nieskazitelnego charakteru. Natomiast rzeczywiście pomysł sekcji pojawił się. Taka sekcja już działa w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie i na dniach ma zacząć funkcjonować w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Neosędziowie mają zajmować się jakimś ograniczonym zakresem spraw, nie mają wydawać wyroków w tych sprawach K zainicjowanych wniesieniem aktu oskarżenia. Natomiast mam wątpliwości, czy te sprawy, które zostaną im przydzielone, czyli między innymi właśnie rozpoznawanie zażaleń na decyzje prokuratorskie w postępowaniu przygotowawczym czy rozstrzyganie w sprawach wyroków łącznych, bo i takie są, zadowoli wszystkich. Myślę, że z punktu widzenia choćby pana mecenasa Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, to nie jest dobre rozwiązanie, no ale jest to jakieś rozwiązanie tymczasowe. Panie mecenasie, to pan sędzia już się trochę w imieniu pana wypowiedział. Jak pan ocenia właśnie ten pomysł? To znaczy, jeżeli mówimy to o tym pomyśle, co zrobić z tak zwanymi sędziami powołanymi po 2018 roku. Dobrze zrozumiałem państwa, prawda? Dokładnie, bo taka tak. jest chyba konkluzja. Ja na to patrzę trochę inaczej. To znaczy, po pierwsze, stoję na stanowisku, że nieskazitelny charakter nie odrasta. I to chyba w dużej mierze też determinuje moje postrzeganie tej rzeczywistości, która otacza dziś polski wymiar sprawiedliwości. Z drugiej strony, to z wielką przykrością mówię i bez absolutnie cienia satysfakcji, nie ma dzisiaj projektu, który konkretnie rozwiązywałby problem albo byłby pewnym kierunkiem, w którym mielibyśmy podążać, jak rozwiązać ten problem. My na ten projekt, myślę, że pan sędzia się ze mną zgodzi, cierpliwie i już bardzo długo czekamy. I chciałbym, żeby w końcu ten projekt się pojawił, bo przez rok i dwa miesiące nowego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości tego projektu po prostu nie ma, a ten projekt jest potrzebny. On nie jest potrzebny dla sędziów, on nie jest potrzebny dla satysfakcji kogokolwiek, kto funkcjonuje i pracuje w wymiarze sprawiedliwości, ale on jest po prostu potrzebny z punktu widzenia interesów obywateli. Jeszcze raz wrócę do tej incydentalnej sprawy. Taka sprawa nie powinna być uchylona z tego powodu, ale niestety tak zdeformowano wymiar sprawiedliwości, że bez naprawienia skutków tych wadliwych nominacji i przyjęcia w końcu jakiegoś rozwiązania, to co jest istotne, na poziomie ustawy zgodnego z konstytucją, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę dźwignąć wymiaru sprawiedliwości z tej bardzo trudnej sytuacji, w której się znajduje. Ale ja muszę na marginesie, znaczy w zasadzie chcę bardzo powiedzieć na marginesie o jednej istotnej rzecz. Przywracanie praworządności to jest nie tylko naprawa ustroju, ale to jest także działanie, które będzie koncentrowało się na wyświetleniu interesu obywatela w wymiarze sprawiedliwości. I tu jakby celowo troszeczkę odbiegnę od tematu. Przywracanie praworządności to jest także udrażnianie procedur. To są czytelne, klarowne procedury. No właśnie, bo teraz obywatele nie mają pewności, czy wydawane przez sąd orzeczenia są stabilne, są ostateczne, prawda? Tak naprawdę to obywatele są zdezorientowani, w jakiej rzeczywistości żyją. Tak, ale to są skutki tych problemów wynikających z deform ustroju wymiaru sprawiedliwości. Natomiast przywracanie praworządności to są też jasne, czytelne procedury, które obowiązują przed sądami. Myślę tu o procedurze cywilnej i karnej. To jest scyfryzowany wymiar sprawiedliwości. To są też niższe opłaty sądowe w sprawach cywilnych. No i przede wszystkim realizacja prawa do sądu nie w przestrzeni iluś lat, a ten problem się pogłębia, tylko w bardziej osiągalnej przestrzeni czasowej. No, nikt zdroworozsądkowo myślący nie oczekuje, że sądy będą rozstrzygały sprawy w dwa dni, ale trudno akceptować z punktu widzenia ludzi, którzy przychodzą ze swoimi sprawami do sądów, aby postępowania przed polskimi sądami trwały lata. To przekłada się na szereg problemów. Możemy to zamknąć taką klamrą. Wpływa na pewno na jakość życia w każdym aspekcie, który musi być rozstrzygnięty przez sąd, aby ostatecznie ukształtować stosunki między ludźmi, czyli innymi słowy, żeby otrzymać tą sprawiedliwość, tak jak każdy z nas ją postrzega, rozumie czy czuje. Pan sędzia chciał się odnieść do słów pana mecenasa? Ja chciałem tylko podkreślić, że żeby słuchacze mieli świadomość, że to, o czym mówimy, to nie jest żadna rozgrywka między paleosędziami, jak się nazywa starych sędziów, i tymi sędziami, którzy trafili do służby sędziowskiej po 2018 roku, czyli w tym momencie, kiedy przestała istnieć Krajowa Rada Sądownictwa, i też w nawiązaniu, dlaczego te wyroki, nawet w tak poważnych sprawach, te decyzje, bo to trudno nazwać wyrokami, muszą zostać uchylone, a sprawy muszą zostać przekazane do ponownego rozpoznania. Każdy człowiek ma prawo do rzetelnego procesu, do tego, żeby w jego sprawie rozstrzygał sąd i żeby w tym sądzie zasiadali niezawiśli sędziowie. Nie chodzi przecież w sądownictwie, w wymiarze sprawiedliwości jedynie o to, żeby w sprawie obywatela wypowiadał się kowal, zielarz, z całym szacunkiem dla tych zawodów, ale żeby sprawę rozstrzygał prawdziwy sędzia. Natomiast te osoby, które awansowały, trafiły do służby sędziowskiej po 2018 roku, nie są prawdziwymi sędziami. Owszem, one zostały powołane przez pana prezydenta, ale tak naprawdę no niezgodnie z konstytucją, bo zgodnie z artykułem 179 konstytucji prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Jeśli tej Krajowej Rady Sądownictwa, o której mowa w konstytucji w artykule 187 nie ma, bo w dzisiejszej Krajowej Radzie Sądownictwa brak sędziów, którzy reprezentowaliby środowisko sędziowskie, no to po prostu te osoby, które trafiły do zawodu po 2018 roku. Można by powiedzieć, tak naprawdę nie zdały egzaminu, prawda? Nie zdały egzaminu, tak. Komisja kodyfikacyjna przygotowała alternatywne projekty. Niedługo poznamy szczegóły. Różnica będzie polegała na tym i dotyczyła tego, kto będzie decydował o ponownych konkursach. Jak to, panie sędzio, powinno wyglądać? Też oczywiście te projekty są jakimś kompromisem. Tak jak zaznaczyłem na początku, ja uważam, że no niestety osoby, które po 2018 roku trafiły do służby sędziowskiej, w ogóle pan by wszystkich przeegzaminował jeszcze raz. W ogóle nie powinny wykonywać tego zawodu z uwagi na albo nieznajomość prawa, albo brak nieskazitelnego charakteru. Dokładnie jeszcze nie znamy tych projektów. Komisja kodyfikacyjna kończy pracę nad nimi, prawda? Kończy pracę. Też warto podkreślić, można wiele zarzucić profesorowi Bodnarowi, ale na pewno plusem jest to, że reaktywował te komisje kodyfikacyjne, między innymi właśnie ustrojową, która pracuje nad tymi zmianami. Są dwa pomysły. No, szybki pomysł na rozwiązanie kwestii neosędziów i ten dłuższy, czyli kilkuletni, aby podchodzić rzeczywiście drobiazgowo, indywidualnie do każdego przypadku, czy też żeby ustawowo tych sędziów, którzy awansowali w sposób niezgodny z prawem, cofnąć na poprzednio zajmowane stanowiska, co no, zadziałoby się błyskawicznie. Oczywiście nie chodzi o to, zgodnie z tymi projektami, żeby te osoby eliminować z zawodu, ale jeśli uważają, że rzeczywiście są dobre, będą mogły ponownie wystartować w tych konkursach. To może krótko na koniec. Panie mecenasie, kiedy tak czasowa perspektywa problem neosędziów zostanie rozwiązany pana zdaniem? Jednym zdaniem. To bardzo trudne pytanie, pani redaktor. Chciałbym, żeby to nastąpiło jak najszybciej, bo uzupełnię. Powtórzę to, co powiedział pan sędzia, tylko postaram się powiedzieć to w jednym zdaniu. Każdy z nas ma prawo do sądu, a przez sąd rozumiemy sąd bezstronny, niezależny, z niezawisłym sędzią. I to jest takie prawo podstawowe. Już nawet nie chodzi o to, żeby mówić w tych wielkich słowach, że to prawo konstytucyjne z Karty Praw Podstawowych czy z Europejskiej Konwencji, bo to jest prawda. Ale to jest chyba tak bardzo oczywiste, że mamy prawo do sądów, które będą sprawne, bezstronne, niezależne i sędzia będzie w nich niezawisły. Chciałbym, żeby to zostało jak najszybciej uregulowane. Natomiast zwrócę uwagę tylko na jedną kwestię. To, co mówią politycy. Ja mam takie smutne, nieodparte wrażenie, że jest to element polaryzacji i chyba nikt poza ludźmi, którym zależy na sprawnym wymiarze sprawiedliwości, tak naprawdę nie zabiega o to, żeby doszło do uregulowania tej kwestii, bo dziś ta scena polityczna także na tej kanwie buduje swoją polaryzację. I tu się z panem sędzią też zgodzę. No nam na tym zależy, bo codziennie pracujemy w wymiarze sprawiedliwości, służąc ludziom, zarówno sędziowie, jak i adwokaci. Więc po prostu chcemy, żeby polscy obywatele mieli dostęp do sądu. Takiego niezależnego, bezstronnego, w ramach którego orzeka niezawisły sędzia. No i tego sobie życzymy, natomiast rzeczywiście najbliższe miesiące kampanii wyborczej raczej rozwiązaniu problemu neosędziów sprzyjać nie będą. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli mecenas Przemysław Rosati i sędzia Igor Tuleja. Dziękuję. Dziękuję bardzo.